ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18ปฏิกรรมตอนที่2คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้าบรรยายเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2549 อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพูดคราวที่แล้วนะคือได้พูดถึงแนวความคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะที่ท่านมองว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้หรือพัฒนาได้ศึกษาได้ในเพื่อพัฒนาไปให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันก็ไปโยงกับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเชิงเหตุปัจจัยแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ทำให้การมองมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปหาระบบที่กว้างหมดทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมเพราะระบบของสิ่งทั้งหลายที่บางทีก็ใช้คำว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยฉะนั้นก็พอมาโยงมาที่มนุษย์ก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์นั้นด้วยพอเรามองมนุษย์ก็ต้องเอาระบบนี้มามองมันก็เลยถึงกันหมดเลยนั่นก็แง่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเราก็มองไอ้การพัฒนามนุษย์เป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไอ้ระบบปัจจัยที่มันมาสัมพันธ์กันมันก็มาเกื้อหนุนกันในเรื่องของการแบ่งหรือการก้าวไปในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าการก้าวไปในขั้นตอนนี้มันก็จะเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะให้ก้าวหน้าไปหนุนซึ่งกันและกันแล้วทีนี้ก็มีอันที่ย่อยลงไปอีกก็คือได้พูดถึงหลักการแก้ไขปรับปรุงเมื่อเรามีขั้นมีตอนในการพัฒนาก้าวไปเนี่ยก็หมายความว่าเราจะทำให้ดีขึ้นที่เราเรียกว่าพัฒนาการทำให้ดีขึ้นก็คือการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องนี้แล้วผมก็ได้ยกศัพท์มาอันหนึ่งก็คือคำว่าปฏิกรรมซึ่งศัพท์เนี้ยเราไม่ค่อยได้สนใจกันอาจจะมองข้ามไปก็ได้ท่านเคยได้ยินคำว่าแก้กรรมไหมล่ะเคยใช่ไหมเมื่อสัก10ปีได้แล้วก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเธอชวนญาติโยมแก้กรรมกันแล้วก็การแก้กรรมนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเอาดอกไม้ธูปเทียนมาเข้าพิธีมันเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับไปหมดซึ่งมันกลายไปว่าชักจูงประชาชนให้เขวออกไปนี่เรามาดูอาการแก้กรรมที่ถูกคืออะไรการแก้กรรมที่ถูกก็คือแก้กรรมด้วยความสามารถของเราเองไม่ใช่ไปใช้อำนาจดลบันดาลภายนอกมาแก้อย่างที่ว่าทำแบบพิธีแบบนั้นก็คือไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแก้หรือว่าอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นลึกลับอะไรอย่างนั้นในแก้กรรมก็คือเรามีความสามารถในด้านต่างๆแก้ภายนอกก็แก้ทางด้านพฤติกรรมเป็นเรื่องศีลแก้ทางลึกเข้าไปก็แก้ทางจิตใจแก้ด้วยวิธีการที่ชะงัดที่สุดได้ผลที่สุดก็แก้ด้วยปัญญานะแก้กรรมก็แก้ที่ตัวเองนั่นแหละตัวเองก็เป็นผู้ที่แก้กรรมนี่ผมได้พูดได้เห็นว่าคำว่าปฏิกรรมมันมีภาษิตหนึ่งภาษิตอันนี้อยู่ในหนังสือนักธรรมตรีพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ซึ่งเป็นภาษิตที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งตรัสไว้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วคือสิ่งที่ทำไปแล้วมันก็เป็นการทำไปแล้วใช่ไหมทำคืนหมายความว่าให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยสิ่งที่ทำแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันก็เป็นอันที่ได้ทำไปแล้วอันนั้นก็เป็นความจริงภาษิตของท่านก็คงไม่มีใครเถียง แต่ทีนี้ว่าคำว่าปฏิการังตัวเนี้ยก็ตัวเดียวกันกับปฏิกรรมะคืออันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์ไวยากรณ์ว่ากรรมะการกระทำเติมปฏิเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าย้อนกลับหรือแก้นะหรือทำใหม่ทีนี้ไอ้กรรมะเนี่ยมันเป็นรูปศัพท์ที่มันเป็นนามถ้าเป็นกริยาเนี่ยมันจะเป็นปฏิกระนะแล้วก็มันจะเปลี่ยนรูปไปได้ต่างๆพิธีของภาษาบาลีปฏิกระเช่นว่าถ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งก็คือฉันข้าพเจ้าทำมันก็ออกรูปหนึ่งเช่นปฏิกโรมิข้าพเจ้าปฏิกรรมข้าพเจ้าทำแก้อันนั้นทีนี้ปฏิกโรมินี่ก็เป็นปัจจุบันการถ้าเป็นอนาคตการจะเปลี่ยนรูปไปอีกนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูท่านจะได้เห็นแนวของไวยากรณ์ภาษาบาลีปฏิกโรมิเป็นปัจจุบันการสำหรับข้าพเจ้าบุรุษที่หนึ่งถ้าเป็นอนาคตการมันเป็นปฏิกริสามิแน่ไฟรูปเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นข้าพเจ้าสองคนมันเป็นพหูพจน์พหูวจนะปฏิกโรมิมันก็มันเป็นปฏิกโรมะไปแล้วมันไม่เป็นปฏิกโรมิแล้วอนาคตการปฏิกริสามิมันกลายเป็นปฏิกริสามะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นนะเยอะไปหมดแล้วถ้าเป็นอดีตการก็เปลี่ยนรูปไปอีกแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นบุรุษที่สองมันเปลี่ยนอีกไอ้ปฏิกะระเนี่ยมันก็เป็นรูปปัจจุบันว่าปฏิกโรสิกเมื่อกี้เป็นบุรุษที่หนึ่งข้าพเจ้าเป็นปฏิกโรมิใช่ไหมนี่เป็นบุรุษที่สองท่านหรือเธอมากลายเป็นปฏิกโรสิกปัจจุบันการทีนี้ถ้าเป็นอนาคตการมันกลายเป็นปฏิการิสสิอ้าวไปโน่นอีกแล้วนะแล้วถ้าเป็นพหูพจน์อีกล่ะก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าเป็นอดีตกาลก็เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นพวกเรียนบาลีเนี่ยจึงต้องท่องเยอะไงใช่ไหมแค่เนี้ยจะเห็นแล้วแล้วถ้าเป็นบุรุษที่สามล่ะบุรุษที่สามก็อ้าวบุรุษที่หนึ่งเช่นปัจจุบันกาลนี่ปฏิกโรมิพอเป็นบุรุษที่สองเป็นปฏิกโรสิพอเป็นบุรุษที่สามเป็นปฏิกโรติใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นพหูพจน์เป็นปฏิกโรติถ้าเป็นอนาคตการก็เป็นปฏิกริสติพหูพจน์ปฏิกริสันติอย่างนี้เป็นต้นนี่เพียงผมเพียงยกตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยก็ที่จริงก็คืออันเดียวกับปฏิกรรมแต่เป็นรูปของกริยาแล้วก็แจกรูปไปตามเรื่องของบุรุษการพจน์เป็นต้นเยอะแยะหมดเลยอันนี้นอกจากนั้นเวลาเป็นรูปนาวเนี่ยก็มีนาวแบบต่างๆรูปนาวก็มีหลายรูปเป็นปฏิกรรมะบางทีเป็นปฏิกรณะนะปฏิกรณะเช่นมาเป็นภาษาไทยเป็นปฏิกรณ์ตัวเดียวกันปฏิกรรมนะแล้วก็ปฏิการะก็ได้ปฏิการะก็เช่นการตอบแทนบุญคุณปฏิการะต่อท่านผู้มีพระคุณก็กระทำนี่แหละกระทำตอบแทนมันก็ทำแก้เหมือนกันเป็นความหมายอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมันแจกรูปได้หลายอย่างแต่ว่าเอารูปที่เป็นหลักเราก็ใช้ว่าปฏิกรรมเอานะฮะให้เห็นว่ารูปปฏิกรรมมันไปหลายรูปทีนี้ปฏิกรรมที่ว่าเนี่ยเป็นอันว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าใช้ในความหมายหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นตรัสไว้เนี่ยก็เป็นภาษิตก็เป็นอันว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้แต่ทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นไอ้ปฏิกรรมที่ท่านเน้นในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นเพราะจุดนั้นมันเป็นความจริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละแต่ว่าให้ตระหนักรู้ไว้ทีนี้ที่ท่านต้องการก็คือไอ้เอาสิ่งที่ทำได้พระพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ทำได้ไอ้ปฏิการังที่ว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยอันนั้นมันเป็นอันว่าไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้ไว้นะจะได้ไม่ประมาททีนี้ว่าตอนที่ว่าจะทำได้ก็คือปฏิกรรมในความหมายแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่เราเห็นง่ายที่สุดก็คือเรื่องปรงอาบัติปรงอาบัติเนี่ยเวลาเราปรงอาบัติไม่มีคำนี้ก็จริงแต่เวลาเรียกรวมในตำราเนี่ยท่านจะเรียกรวมๆเป็นปฏิกรรมหรือปฏิกรณะอะไรพวกนี้ ก็คือการที่เรามาแก้ไขมาปรงอาบัติทำให้พ้นจากความผิดเนี่ยท่านใช้คำว่าปฏิกรรมต่ออาบัติหรืออาปฏิกรณะการแก้อาบัติถ้าแปลแบบความหมายหนึ่งนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่แก้เพราะมันเป็นเรื่องของการตกลงกันทางสังคมว่าเมื่อเราทำความผิดอันนี้ไปแล้วก็มีวิธีการที่จะให้พ้นความผิดพ้นความผิดก็คือว่าบัญญัติไว้ในทางวินัยวินัยเป็นเรื่องสมมติเคยฟังแล้วใช่ไหมก็แล้วจะตกลงพระพุทธเจ้าก็วางแบบแผนไว้ก็แปลว่าเอ้าเธอทำความผิดแล้วก็มายอมรับความผิดซะจ้ะนะวิธีแก้ไขวิธีปฏิกรรมวิธีปฏิกรรมก็คือมายอมรับความจริงอย่างเป็นอาบัติเบาๆก็มาบอกแจ้งแก่เพื่อนสาธารณมิตรรูปใดรูปหนึ่งก็ได้เป็นการบอกส่วนตัวเลยถ้าเป็นอาบัติหนักก็จะมีวิธีต่างหากขั้นต้นก็คือบอกความจริงยอมรับความจริงบอกรับความจริงแล้วก็บอกว่าจะละเลิกไม่ทำอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกรรมก็เป็นการแก้ไขตัวอย่างหนึ่งนะเนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติต่ออาบัติก็คือเป็นเรื่องของปฏิกรรมทั้งนั้นนะสาระสำคัญก็อย่างที่ว่าก็คือเพื่อจะให้เราเนี่ยละเลิกการกระทำที่ผิดที่เสียหายแล้วจะได้หันไปทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันต้องเริ่มในการยอมรับความจริงซึ่งการยอมรับความจริงอะไรต่ออะไรนี่เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาบุคคลในการที่จะแก้ไขปรับตัวต่อไปเอาละครับนี่เรื่องอาบัตินะปฏิกรรมแก้ไขขั้นต้นนี่ปฏิกรรมหนึ่งทีนี้ที่เราจะได้ยินอีกอย่างท่านบวชจำพรรษาเนี่ยมาบวชจำพรรษาแล้วออกพรรษาปั๊บจะมีสังฆกรรมอันหนึ่งวันออกพรรษานั้นแทนที่จะเรียกวันออกพรรษาของพระนี่เรียกชื่ออย่างหนึ่งใครทราบบ้างพระนี่ไม่ได้เรียกวันออกพรรษาหรอกถ้าเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาเลยทำไมจึงเรียกวันปวารณาเพราะว่าวันนั้นน่ะวันออกพรรษาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปกติเราจะลงปาฏิโมกข์เขาเรียกว่าธรรมอุโบสถนี้วันอุโบสถสุดท้ายของพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพิเศษเพราะแทนที่จะฟังปาฏิโมกข์สวดปาฏิโมกข์หรือเรียกว่าธรรมอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เปลี่ยนเป็นปวารณาสังฆกรรมก็เปลี่ยนเป็นปวารณาปวารณาคืออะไรคือพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษามาด้วยกันเนี่ยก็จะมากล่าวปวารณาเปิดโอกาสแก่กันปวารณาคือเปิดโอกาสแก่กันบอกว่าในข้อความผมว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้เพราะพวกเราก็เป็นพระด้วยกันญาติโยมอาจจะยากหน่อยท่านถึงแม้จะไม่คุ้นก็ฟังไว้เพราะต่อไปพอจำพรรษาเสร็จออกพรรษาก็ต้องใช้แหละนะเดี๋ยวต้องท่องแหละคงที่จำพรรษาว่าสังฆัมพันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังปฏิกริสามินี่เห็นว่าได้ยินแล้วปฏิกริสามิมาแล้วนะเอาแล้วครับผมแปลให้ฟังมันยาวภาษาบาลีทั้งนั้นนะสังฆัมพันเตปวาเรมิกับผมหรือข้าพเจ้าขอปวารณากสงปวารณาก็คือเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสกสงหรือเชื้อเชิญก็ยังได้แต่ว่าเอาแค่เปิดโอกาสนะปวารณากสงทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาจะด้วยได้เห็นก็ตามด้วยได้ยินก็ตามได้ฟังมาก็ตามหรือด้วยมีเหตุให้สงสัยก็ตามจงบอกกล่าวข้าพเจ้าว่าทันตุมังจงบอกกล่าวข้าพเจ้าหมายความถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรหรือได้ยินได้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่สงสัยน่าแคลงใจจงบอกกล่าวปัสสันโตกริสามิเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นจักได้แก้ไขจักได้ทำปฏิกรรมว่างั้นนะนี่คือปฏิกรรมการนี้ก็หมายความว่านี่เป็นชีวิตของหมู่คณะแล้วก็โยมมหาการพัฒนาตัวก็การอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์นี่เราก็อาศัยเพื่อนสาธารณมิตรนี่มาเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตอยู่ร่วมกันก็มาเอื้อต่อกันในการพัฒนาตัวของเราว่าเราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของเรา ทำให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยู่กันมา3เดือนนี้มีอะไรที่บางทีเรามองตัวเองไม่ออกหรือไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่อ้าวท่านได้เห็นได้สงสัยก็บอกกันนะแล้วผมก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นวิธีการในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สบายใจเพราะว่าองค์อื่นก็จะได้โล่งใจว่าได้บอกได้กล่าวเพราะองค์นั้นท่านทำอะไรไม่ถูกเราก็อึดอัดใจใช่ไหมถ้ามีโอกาสที่จะพูดจะบอกกล่าวกันก็โล่งใจก็เป็นชีวิตที่ดีในการอยู่ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งเบาใจต่อกันแล้วก็เป็นชีวิตของการอยู่ร่วมกันที่เปิดเผยตัวต่อกันเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่โปร่งโล่งสบายเนี่ยชีวิตของสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการที่ให้บรรยากาศของส่วนรวมของชุมชนนั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของทุกคนไปด้วยพร้อมกันนะนั้นนี่ก็ภาวนานี่ก็เห็นไหมย้อนเสริมเข้าไปอีกปฏิกรรมเรื่องอาบัติก็เป็นเรื่องการปรับปรุงตัวอยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมภาวนานี่ยังมาเสริมเข้าไปอีกเอาละครับเนี่ยจะเห็นว่าปฏิกรรมนี่สำคัญอย่างไรแล้วในชีวิตของธรรมวินัยนี่ท่านเน้นเหลือเกินแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของไตรสิกขาก็คือการช่วยในการศึกษาพัฒนาชีวิตอ้าวผมขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งทีนี้มีอีกอันหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีการทำผิดไปแล้วคนเราสำนึกผิดมองเห็นความผิดแล้วก็มาขอโทษต่อกันหรือมาบอกต่อผู้ที่สมควรที่จะรับรู้แล้วก็มีการให้อภัยต่อกันโดยที่ว่าผู้ที่ทำความผิดนั้นมองเห็นโทษของตนแล้วก็จะแก้ไขละเลิกแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่อันนี้จะมีเรื่องเยอะในพระไตรปิฎกซึ่งบางทีเราไม่ได้พูดกันก็เป็นหลักปฏิกรรมอันหนึ่งนะคือผมยกตัวอย่างเลยดีกว่าเป็นการทำความผิดกันต่อบุคคลบ้างหรือว่าทำความผิดทั่วไปอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไปแล้วก็ถ้าเห็นความผิดของตัวก็มาบอกกล่าวเช่นบางทีมีพระบางองค์เนี่ยทำความผิดแม้ต่อพระพุทธเจ้าในกรณีนี้ไม่ต้องพูดถึงพระเทวทัตนะเอาตัวอย่างมีกรณีอื่นอีกอย่างในพระไตรปิฎกผมเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็มีว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จจาริกไปถึงเขาเรียกว่านิคมนี่ก็อาจจะเทียบอำเภอนะสมัยนั้นเรียกนิคมชื่อว่าปังกุธาในแคว้นโกศลที่นั่นก็มีวัดหนึ่งแล้วก็ที่วัดนั้นก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อกัสสปะโคตเป็นเจ้าอาวาสในพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็ไปถึงที่นั่นเมื่อเสด็จไปถึงแล้วก็พระท่านก็ต้อนรับพระองค์ตามปกติแหละทีนี้พระองค์ไปถึงไหนพระองค์ก็แสดงธรรมพระท่านอยู่กันพระองค์ก็แสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเรื่องศีลขาบทเรื่องการปฏิบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกมีจำนวนเท่าไหร่ตัดไปเนี่ยตัวพระที่เรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าแหมทำไมเข้มงวดเหลือเกินเคร่งครัดอะไรกันหนาแล้วท่านก็เลยรู้สึกในใจคล้ายๆใจท่านทนไม่ไหวนะแล้วก็เกิดความขัดใจต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดในใจว่าเนี่ยท่านสมณะนี่อะไรเคร่งงวดเคร่งครัดอะไรกันนักหนาว่างั้นนะคิดในใจอย่างนั้นนี่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าไงท่านก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระทั้งหลายเป็นไปได้ดีเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จต่อไปแล้วก็ไปประทับที่เมืองราชคฤห์ทุกท่านก็รู้จักแล้วใช่ไหมที่เมืองราชคฤห์พอพระพุทธเจ้าไปทางโน้นแล้วออกจากที่ของพระองค์นี้ไปพระเจ้าอาวาสองค์นี้ที่ชื่อกัสสปโคตเนี่ยก็มานึกได้บอกเออเราถ้าจะไม่ถูกซะแล้วนะมีความรู้สึกไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปคิดในทางที่ว่าพระพุทธเจ้านี่อะไรเข้มงวดเคร่งครัดนักอะไรไปคิดในข้างตัวอะไรแล้วแต่ท่านก็คิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนใจท่านเรียกว่ามีวิปฏิสารเดือดร้อนใจว่าเราคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ถูกต้อง เมื่อเดือดร้อนใจทำไงก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องไปขออภัยพระพุทธเจ้านะท่านก็เลยเก็บจีวรอะไรของท่านแล้วก็เดินทางออกจากนิคมนั่นแหละที่ปังกุฏานิคมที่แคว้นโกศลและเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นปกติก็จะตรัสทักทายเป็นยังไงหรือต่างๆอยู่เป็นสุขสบายดีหรือเป็นต้นแล้วเสร็จแล้วก็พระองค์นี้ก็เลยบอกเหตุผลที่ตัวท่านมาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จไปคราวนั้นแล้วก็ข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระทั้งหลายแล้วก็เกิดความรู้สึกทนไม่ได้ขัดใจว่าทำไมพระองค์จึงได้เข้มงวดเคร่งครัดกันนักหนาอะไรเนี้ยตอนนี้ข้าพระองค์รู้สึกว่าเดือดร้อนใจว่าไม่ดีคิดผิดแล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีต่อพระองค์เป็นความละเมิดล่วงเกินก็มาขอให้พระองค์ยอมรับท่านเรียกว่ารับความผิดของท่านนะหมายความท่านทำความผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออเอ้าถ้าท่านเห็นว่านี่เป็นความผิดเราก็ยอมรับแล้วพระองค์ก็ตรัสไอ้คำนี้จะเป็นหลักที่มีตรัสในพระไตรปิฎกเรื่อยว่าเอาเป็นภาษาบาลีนะว่าวุฒิเหสาในกรณีนี้ก็เป็นภิกขุคือตรัสกับพระองค์นี้กัสสปะองค์นี้ชื่อกัสสปะโคตรก็ตรัสใช้เรียกว่ากัสสปะวุฒิเหสากัสสปะอริยสะวินัยเยท่อนหนึ่งแหละโยอัจจยังอัจจยโตทิสวายถาธรรมังปฏิกโรติอายติงสังวรังอาปัชติตินะนี่ข้อความภาษาบาลีก็แปลเป็นท่อนๆว่าอวุธิเหสากัสสปะอริยสวินัยเยนี่ท่อนที่หนึ่งวุธิเหสาเอาตัดตัวบุคคลที่เรียกชื่อไปจะได้ง่ายเข้าสั้นวุธิเหสาอริยสัจวินัยเยนะวุฒิเหสานี้เป็นความเจริญนะวุฒิง่ะวุฒิภาษาไทยก็มาใช้วุฒิเหสาข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามอริยสัจวินัยเยในวินัยของพระอริยเจ้าอริยสัจวินัยเยก็เอาสั้นๆก็เหลือคำว่าอริยวินัยนะก็แปลว่านี้ข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยอริยวินัยก็คือวินัยของอริยชนหรือแบบแผนของอริยชนนะนี่เรียกว่าอริยชนนะอริยวินัยคือโยอัจจยังอัจจยโตทิสวายถาธรรมังปฏิกโรติคือการที่บุคคลมองเห็นความผิดที่ตนได้ละเมิดหรือทำไปแล้วเนี่ยว่าเป็นความผิดแล้วปฏิกโรติแล้วกระทำคืนแก้ไขหรือปฏิกรรมมีในปฏิกรรมใหม่แล้วยถาธรรมังให้เป็นไปตามธรรมคือให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมนะเอาอีกทีเอาไปให้จบก่อนก็ได้อายติงสังวรังอาปัชติแล้วถึงความสำรวมระวังสืบต่อไปนะนี่ก็เป็นหลักการเลยพุทธพจน์อันนี้ใช้กันเรื่อยพระสาวกก็ใช้ตามพระองค์ในเวลามีการที่มีใครทำความผิดแล้วก็มากล่าวคล้ายๆว่าให้ยอมรับความผิดหรือว่าขออภัยกันนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่าคำขอให้อภัยของท่านนี่จะมีความหมายไม่ใช่ว่าให้อภัยกันเฉยๆใช่ไหมมันมีนัยยะอยู่ด้วยถ้าผมแปลทีแปลให้เต็มบอกข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยคือการที่บุคคลใดได้มองเห็นความผิดที่ได้ล่วงละเมิดไปนั้นว่าเป็นความผิดแล้วก็กระทำการแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมและถึงความสำรวมระวังสืบต่อไปในพุทธพจน์ได้เจอเยอะหมดเลยนะในพระไตรปิฎกก็จะเป็นข้อความเป็นแบบเลยเพราะว่ามันได้หลักการผมเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องต่อภาษาริบุตรก็มีเรื่องว่าครั้งหนึ่งเนี่ยภาษาริบุตรก็ขณะอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพบปะกับพระสงฆ์อยู่เสมอนะจะมีเวลาที่ว่าเวลานั้นญาติโยมมาเวลานี้พระสงฆ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือว่าให้ถามปัญหาอะไรกันคราวนี้ก็เมื่อประชุมสงฆ์พระอยู่กันแล้วก็ตอนนั้นถึงเวลา ที่พระสารีบุตรท่านจะลาพระพุทธเจ้าไปที่อื่นไปไกลก็เลยพระสารีบุตรก็เข้ามาทูลลาพระพุทธเจ้าครับพระองค์จะไปที่ถิ่นแดนโน้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุญาตพระสารีบุตรก็จะเดินทางก็ออกจากที่ประชุมนั้นไปนี้พอพระสารีบุตรออกจากที่ประชุมนั้นไปก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยทำอะไรกระทบกระทั่งข้าพระองค์แล้วก็ไม่ขออภัยไปซะนี่ว่างั้นนะที่เขาขอก็คือว่าพระสารีบุตรเนี่ยเดินแล้วก็ท่านก็เดินผ่านไปทีนี้จีวรของท่านอะบังเอิญไปให้ถูกพระองค์นั้นพระองค์นั้นเป็นคนยังไงก็ไม่รู้นะเป็นคนถือโกรธง่ายๆแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้พระเนี่ยไปนิมนต์พระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าจะต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาทิ้งคาอยู่พระสารีบุตรยังไม่ทันได้เดินทางก็กลับมาก็มาฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระองค์เนี้ยบอกว่าเธอได้ทำกระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ได้ขออภัยจะไปแล้วก็เลยพระสารีบุตรท่านก็ต้องแก้ไขท่านก็เลยก็คงจะมีการสนทนาอะไรว่าได้ทำความผิดอะไรท่านก็ให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล่วงเกินอะไรนะฮะแต่ว่าท่านจะเป็นคนที่อ่อนน้อมสุภาพถ่อมตัวมากพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นอัครสาวกก็จริงแต่เป็นคนถ่อมตัวนั้นท่านก็จะกล่าวเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าท่านเนี่ยได้ระมัดระวังตัวมากท่านก็เลยกล่าวถึงตอนที่ท่านเอามาเล่าไว้ว่าตัวท่านเนี่ยเจริญกายกตาสติเป็นประจำแล้วก็มองดูตัวเองเนี่ยก็เหมือนอย่างผืนแผ่นดินนี่อันนี้ข้อที่หนึ่งคือผืนแผ่นดินเนี่ยใครจะเอาของดีไปรดเช่นเรามีอะไรดีล่ะน้ำหวานที่เราชอบเนี่ยเอาไปรดมันก็ไม่ว่าขออภัยจะเอาน้ำอาจมของสกปรกไปรดแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่ของสะอาดของสกปรกของที่คนชอบใจไม่ชอบใจไปรดไปอะไรทอะไรไปถ่ายรดไปเอาของดีไปฝังเอาทองไปใส่แผ่นดินก็ไม่ว่าไงทั้งนั้นนะแต่ท่านก็เปรียบเทียบต่อไปเหมือนกับน้ำน้ำก็เหมือนกันใครจะเอาอะไรไปลงน้ำใส่มาน้ำก็ไม่ว่าอะไรไปจนกระทั่งท่านก็ทำตัวเหมือนกับคนจันทานคนจันทานก็ประพฤติตัวระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งละเมิดคนอื่นท่านก็ว่าของท่านไปเรื่อยนะจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือท่านเจริญกายคตาสตินี่เป็นนัยยะหนึ่งกายคตาสติท่านเข้าใจไหมฮะก็สติที่เป็นไปในกายก็เช่นว่าให้รู้ว่าในร่างกายของเราเนี้ยมีส่วนประกอบอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้น่าดูน่าชื่นชมอะไรใช่ไหมมีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออะไรไปจนกระทั่งไปถึงสายน้ำฝ่ายอาโปธาตุมีเลือดหนองหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะถ้าคนที่ได้เจริญกายยสกาตาสติเนี่ยไปก็นอกจากเห็นความจริงของร่างกายแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ไม่มาภูมิลำพองตัวเองในความหมายหนึ่งแต่ภาษาลิบุตรเนี่ยคือจะมองเห็นว่าร่างกายของเราที่เรามายึดถือเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราเนี่ยความจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่มีทั้งน่าชื่นชมไม่น่าชื่นชมและส่วนมากถ้าว่าไปแล้วมันก็ของเน่าของป่วยเท่านั้นใช่ไหมแต่เราเข้าใจชีวิตของเราส่วนประกอบของตัวเราอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มาถือเนื้อถือตัวอะไรกันนักหนาว่าไปตามสมมติตกลงกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นนัยยะความหมายหนึ่งที่จะได้จากการเจริญกายคตาสติพระสารีบุตรท่านก็ยกเหตุผลนี้มาด้วยว่าท่านก็มองตัวเองโดยที่ไม่ได้นึกไปยึดติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านพูดไปพรรณนาซะหลายข้อจนในที่สุดพระองค์นั้นเนี่ยฟังท่านแล้วทนไม่ไหวเกิดความเสียใจจนกระทั่งต้องมาแสดงออกเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกขอให้พระองค์เนี่ยช่วยรับความผิดของท่านด้วยเนี่ยท่านขอขมานั่นเองก็เลยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านได้เห็นความผิดแล้วได้กล่าวโทษพระสารีบุตรเรียกว่ากล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงก็คือหมายความไปเอาเป็นว่าพระสารีบุตรเนี่ยมาล่วงเกินกระทบกระทั่งท่านที่จริงท่านไม่ได้เจตนาจะมากระทบกระเทือนอะไรนะ นี่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านกล่าวตู่พระสารีบุตรแล้วท่านทนไม่ไหวว่างั้นเถอะเนี่ยก็ขอให้ยอมรับความผิดของท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอ้าพระองค์นี้ท่านมาขอโทษอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรจะว่าอย่างไรพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าน่ะจะยินดีให้อภัยแต่ขอให้ท่านองค์นั้นน่ะให้อภัยท่านด้วยนั่นนี่พระสารีบุตรนะฮะก็คือว่าแม้ท่านจะไม่ได้ทำความผิดนะแต่ท่านก็เห็นว่าท่านผู้นั้นเนี่ยได้มีความรู้สึกไม่ดีแล้วก็อย่างที่ว่าแม้ท่านจะไม่ได้เจตนาล่วงเกินมันก็อาจจะไปกระทบกระทั่งแม้ไม่เจตนาแล้วก็ให้ท่านให้อภัยด้วยท่านก็เลยพระสารีบุตรก็เลยขอให้ท่านองค์นั้นน่ะให้อภัยท่านแล้วท่านก็ให้อภัยแน่นอนนะพระตอนนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างพระสารีบุตรกับองค์นั้นก็เป็นว่าให้อภัยกันไปแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสก็พระองค์ก็เกี่ยวข้องด้วยในการที่ว่าพระองค์นั้นเข้าไปขอให้พระองค์ยอมรับความผิดของท่านนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าก็เมื่อท่านทำความผิดแล้วท่านมายอมรับความผิดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ตรัสอันนี้แหละนะวุฒิเหสาภิกขุบอกว่าข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยคือการที่ผู้ใดได้ทำความผิดล่วงละเมิดไปแล้วหรือล่วงเกินไปแล้วก็มองเห็นว่าเป็นความผิดแล้วก็มาแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนะก็หลักการเดียวกันก็เราจะเห็นว่าคือในทางพระศาสนาเนี่ยก็จะพยายามรักษาในด้านหนึ่งก็คือหมู่คณะเนี่ยให้อยู่ร่วมกันในสามัคคีมีอะไรมีการผิดพลาดล่วงเกินต่อกันเนี่ยเราก็มาแสดงออกต่อการซะไม่มัวเก็บแล้วก็มาขืนอะไรต่อกันใช่ไหมมันก็จะหมดปัญหาแล้วก็จะเกิดความสามัคคีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็เอื้อต่อการที่จะพัฒนาตัวของเราในการแก้ไขปรับปรุงเราก็มีเรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่อยเป็นธรรมดามองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้บรรยากาศของการพัฒนาชีวิตเจริญใจศีกขาเพราะฉะนั้นปฏิกรรมในเรื่องของหลักการนี้ก็สำคัญนะจะเห็นว่าที่ผมพูดมาในวันนี้ก็มีเรื่องปฏิกรรมเนี่ยที่ใช้หลักใหญ่หนึ่งเรื่องของการแก้ไขอาบัติแล้วก็เรื่องของปวารณาเปิดโอกาสกันในการบอกกล่าวเพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็สามก็เรื่องการที่ว่าหลักการที่ว่ามองเห็นความผิดแล้วก็มายอมรับต่อกันแล้วก็ให้อภัยกันนะฮะแล้วก็มาตัวเองเมื่อได้รับการด้านหนึ่งก็ผู้อื่นก็ให้อภัยตัวเองก็มาแก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไปด้วยเขาตกลงว่าไอ้เรื่องที่ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วก็ไปอันได้ทำไปแล้วท่านไม่ว่าอะไรหรอกเขาแปลว่าทำแต่ทีนี้ถ้าทำไปแล้วมันไม่ดีก็ต้องละเลิกคิดหนึ่งยอมรับความจริงสองก็ละเลิกมันเสียสามก็แก้ไขปรับปรุงทำให้ดีต่อไปและสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็แก้ไขทำให้ดีต่อไปแม้แต่เป็นวัตถุท่านก็ใช้คำว่าปฏิกรรมเช่นอย่างพระภิกษุเนี่ยนะจะไปที่อื่นอันนี้ว่าหลักเกณฑ์ทางวินัยเนี่ยก็จะมีว่าของสงฆ์นี่เอาไปไม่ได้ใช่ไหมท่านก็จะพูดถึงเช่นยกตัวอย่างว่าพระภิกษุเนี่ยเอาไปที่อื่นแล้วก็หยิบเอาของไปถ้าเป็นของบุคคลถ้าขออนุญาตก็ไม่มีปัญหาเอาไปได้แต่ถ้าเป็นของสงฆ์เป็นครุภัณฑ์หรือเป็นพวกอสังหาริมะวัตถุครุภัณฑ์นี่อาจจะเป็นสังหาริมะก็ได้เคลื่อนที่ได้แต่อสังหาริมะก็คืออสังหาริมะก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินแต่ว่าสังหาริมะที่เคลื่อนที่ได้เช่นอย่างกล้องถ่ายรูปอะไรอะไรนี่นะกระดาษสมุดอะไรดินสอสังหาริมะเคลื่อนที่ได้แต่มันอาจจะเป็นครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก็เป็นของหนักของใหญ่เช่นว่าเป็นเรืออะไรดีล่ะยกตัวอย่างเช่นว่าถังน้ำของวัดอย่างนี้เป็นต้นนะเคลื่อนที่ได้จริงแต่ว่าเป็นครุภัณฑ์อย่างนี้ก็ถือเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นี่ท่านบอกว่าเอาไปไม่ได้ต้องปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือต้องชดใช้ถ้าทำเสียหายต้องปฏิกรรมแก้ไขใช่ไหมถ้าว่ามันเอาไปก็ต้องปฏิกรรมแก้ไขด้วยการถ้ามันของนั้นไปเลยก็ต้องปฏิกรรมก็ชดเชยเราก็มีคำว่าปฏิกรรมสงครามเคยได้ยินไหมนี่แหละก็มาจากศัพท์พระนี่แหละใช่ไหม ว่ารบกันแล้วแพ้สงครามฝ่ายญี่ปุ่นนี่ต้องปฏิกรรมสงครามให้พวกสัมพันธมิตรเยอะเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือชดใช้นั่นเองอันนี้ก็พระก็เหมือนกันพระก็ต้องปฏิกรรมถ้าเอาของสงไปนะถ้ามันเป็นของที่เราใช้ชำรุดเราก็ต้องปฏิกรรมแก้ไขให้ดีถ้ามันเป็นของที่เอาไปเลยก็ต้องมาปฏิกรรมชดใช้อะไรเข้าใจใช่ไหมนี่แหละปฏิกรรมทั้งนั้นใช้ทั้งวัตถุและทางชีวิตทางนามธรรมด้วยก็เห็นว่าไอ้ปฏิกรรมในทางวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นการที่ปฏิบัติได้ในระดับของกฎกติกาที่ต้องมีแต่เรื่องทางด้านจิตใจเรื่องของชีวิตคนก็ต้องเอามาใช้ด้วยแล้วก็จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามเหมือนกับวัตถุที่ว่ามันเสียหายถ้ารู้จักปฏิกรรมมันก็อาจจะดีและดียิ่งขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่ปฏิกรรมเราก็ไม่เจริญงอกงามมันก็แย่มันก็เสื่อมใช่ไหมฮะฉะนั้นหลักปฏิกรรมเนี่ยน่าจะคิดน่าจะเอามาใช้กันให้มาผมก็เลยเอามาเล่าอีกอันหนึ่งคิดว่าก็พอสมควรแล้วเรื่องปฏิกรรมนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังฆะเลยแล้วก็อยู่ในหลักการพัฒนามนุษย์แนวคิดของพระพุทธศาสนาเรื่องที่มีต่อมนุษย์เนี่ยอยู่ในส่วนของการพัฒนาชีวิตการศึกษา